برگ سبز، برنامه شماره 56. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. وقت گلان به که به عشرت کوشی، سخن پیر مغان است و به جان بنیوشی. دوستان وقت گلان به که به عشرت پوشی، سخن پیر مغان است و به جان بنیوشی. نیست در کس کرمو وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشی. Thank you. هواییست فرح بخش، خوش هواییست فرح بخش، خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشی. می کشم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشی. Thank you. حسن روی تو، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه افتم افتاد. حبیب من آنی Thank you. غیرت عشق، غیرت عشق زبان همه خواستان به بلیگه، کف کجا سر قمش در دهن آمد یا افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. من به خرابات نخود افتادم، اینم دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است. این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. Thank you. جمله حریفند و نظر با زنی جرام زین میاد حافظ دل سوخته بدنام افتاد زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمع رسید برگ سبز شماره 56 بود که با همکاری آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، حافظ، عراقی. آهنگ